महबूब है। फसाना हुआ रंग है नूर है जल ख्वाब है, रंग है नूर है चैन है ख्वाब है, अब खुशी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। आशिकी